Book 2 52 52 في المتجر No hipermercado هل نذهب إلى متجر؟ Vamos a hipermercado ينبغي أن أتسوق Eu tenho de fazer compras. أريد شراء الكثير. Eu quero comprar muito. أين اللوازم المكتبية؟ Onde estão os artigos de escritório? أحتاج لظروف وورق خطابات. Eu preciso de envelopes e papel de carta. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. Eu preciso de canetas e de pincéis atômicos. أين الأثاث؟ Onde estão os móveis? أحتاج إلى دولاب وأدراج. Eu preciso de armário e de cômoda. أحتاج إلى مكتب وأرفف. Eu preciso de escrivaninha e de estante. أين لعب الأطفال؟ Onde estão os brinquedos? أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. Eu preciso de boneca e de urso de pelúcia. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. Eu preciso de bola e de jogo de xadrez. أين أدوات العدة؟ Onde estão as ferramentas? أحتاج إلى شاكوش وكماشة. Eu preciso de martelo e de alicate. أحتاج إلى دريل ومفك. Eu preciso de furadeira e de chave de fendas. أين المجوهرات؟ Onde estão as joias? أحتاج إلى سلسلة وسوار. Eu preciso de colar e de pulseira. أحتاج إلى خاتم وحلق. Eu preciso de anel e de brincos.